Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański, kłaniam się nisko. Potrójne pasmo przenoszenia. Triplike i The Crystal Method na początku naszego spotkania, podczas którego zaproszę Państwa do wysłuchania koncertu The Chemical Brothers, zarejestrowanego podczas festiwalu Fuji Rock w Japonii. Przypomnę, że nasze letnie spotkania wypełnia muzyka zarejestrowana podczas scenicznych występów i tym razem będzie to czas z twórczością Eda Simonsa i Toma Rowlandsa, czyli Chemicznych Braci. Stąd też, nie wprost, ale na zasadzie pewnego przypomnienia i porównania, duet The Crystal Method, który w latach 90. konkurował z The Chemical Brothers, stając się tym samym zespołem porównywanym z Brytyjczykami. W Trójce potężna breakbeatowa muzyka Kena Jordana i Scotta Kirklanda, czyli panów z duetu The Crystal Method. Dziś szyldu tworzonego tylko i wyłącznie przez Kirklanda. Jeśli początek naszego spotkania upływa w tonacji przełomu wieków, to ważnym szyldem tego czasu jest bez wątpienia projekt zrealizowany w 2002 roku przez Carla Craiga. potrójnym paśmie utwór kultowy w niektórych kręgach. Usłyszeli Państwo Think Twice, Detroit Experiment. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A przed nami najważniejsza część naszego spotkania, czyli koncert The Chemical Brothers, zarejestrowany w niedzielę 31 lipca 2011 roku podczas festiwalu Fuji Rock w Japonii. To, co Państwo usłyszą, to część tego wydarzenia, które swoją największą moc przejawia w warstwie wizualno-dźwiękowej. Ed Simons i Tom Rollins znani są z tego, że bardzo pieczołowicie przygotowują swoje sceniczne występy. I tak w tym wypadku miało to być multimedialne show, ale z ciekawą koncepcją ustawienia całej sytuacji i rozgrywania całej akcji wokół jednej osoby. Dziewczyny, która przyszła na festiwal i w sposób wyjątkowo ekspresyjny go przeżywała. Wszystkie doznania widać właśnie w tej warstwie wizualnej, ponieważ w trakcie koncertu ustawiono wiele kamer, które rejestrowały zarówno występ The Chemical Brothers, jak i przeżycia głównej bohaterki tego przedsięwzięcia. Natomiast my dziś skupiamy się tylko i wyłącznie na muzyce. Muzyce, która jest swoistym połączeniem całego dorobku The Chemical Brothers od lat 90. aż właśnie do roku 2011. Zatem przed Państwem Ed Simons, Tom Rollins, wiele zarówno muzycznych wspomnień, jak i elektronicznych eksperymentów w koncercie, który zatytułowano Don't Think. Życzę dobrego odbioru. Potrójne pasmo przenoszenia.

Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I want to find you. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.